niedziele sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Trzeci Polskiego Radia. Minęła 16, zatem rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dersz, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Witamy. Dziś poniedziałek, 9 października. Jako że minęła 16, czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Politycy PiS w Kielcach zaczynają ostatnią z serii przedwyborczych konwencji tematycznych. Tym razem rozmawiają o rolnictwie. Powołanie specjalnej służby zajmującej się przypadkami znęcania nad zwierzętami zapowiada szef Rady Mediów Narodowych. Nie żyje były minister środowiska Jan Szyszko. To człowiek zasłużony dla Polski, wspomina wicepremier Piotr Gliński. W Kielcach rozpoczyna się ostatnia z serii przedwyborczych konwencji tematycznych Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem będzie dotyczyć rolnictwa. Przed wyjazdem do Kielc prezes PiS wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i byłą premier Beatą Szydło zaapelowali o udział w wyborach. W zbliżających się wyborach parlamentarnych Polaków czeka wybór cywilizacyjny, mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wskazał na różnice, które dzielą dwa obozy polityczne, rządzący i opozycyjne. To będzie decyzja, którą najkrócej można określić tak. Polska plus czy Polska minus? Polska wielkich programów społecznych, rozwoju, do radykalnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa w sferze międzynarodowej, odbudowa dobrego imienia Polaków w świecie, czy też ta polityka, która była prowadzona w poprzednich latach. PSL proponuje, żeby Sejm na pierwszym posiedzeniu po wyborach zajął się projektem wprowadzenia emerytury bez podatku. Prezes stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że jego klub złożył już dwukrotnie projekty obywatelskie w tej sprawie. My wzywamy dzisiaj i składam za chwilę taki wniosek do marszałek Witek o uzupełnienie porządku obrad zaraz po wyborach. Dobra wola marszałek Sejmu, zgoda całego konwentu może sprawić, że już 15 przyjmiemy emeryturę bez podatku. Prezes PSL powiedział, że po zwolnieniu emerytur z podatku emerytom zostawałoby w portfelach trzy razy więcej niż dostają w postaci 13 emerytury. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że jeżeli wygrałaby wybory parlamentarne, cofnie ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych uchwaloną w grudniu 2016 roku. Obniżyła ona świadczenia emerytalne i rentowe ponad 32 tysiącom osób, które pracowały na rzecz totalitarnego państwa. Były wiceminister spraw wewnętrznych Adam Rapacki mówił, że w ustawie stosowano odpowiedzialność zbiorową. Dodał, że objęła ona funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych, którzy całe życie służyli na rzecz wolnej Polski oraz ich rodziny. Do tego ogólnego worka wrzucono wszystkich, od funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, które nigdy nie miało uprawnień do czynności operacyjno-śledczych, nigdy nie walczyło z opozycją, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy stali i chronili przez dziesiątki lat bezpieczeństwa Polski na granicach. Do tego worka wrzucono również milicjantów, policjantów, wrzucono ludzi, którzy tworzyli systemy informatyczne w Polsce, funkcjonujące do dzisiaj, chociaż PESEL. Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 13 października. Powołanie specjalnej służby przy MSWiA zajmującej się przypadkami znęcania nad zwierzętami oraz ograniczenie działalności tzw. schronisk prywatnych, zapowiada przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Zapowiedział pakiet działań na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w Polsce. Walka czy zakaz schronisk komercyjnych, dlatego że nie może być tak, że walczymy o prawa zwierząt, a źli ludzie zarabiają na ich cierpieniu. Krzysztof Czabański proponuje też utworzenie państwowej służby na wzór miejskich ekopatroli, która wzmocniałaby organizacje pozarządowe walczące o prawa zwierząt. W MSWiA miałby zostać uruchomiony program dotacji dla schronisk miejskich. Wicepremier Piotr Gliński określa zmarłego Jana Szyszka jako wybitnego profesora, specjalistę i działacza na rzecz ochrony środowiska. Jan Szyszko był leśnikiem, nauczycielem akademickim i ministrem środowiska. Piotr Gliński wspomina byłego ministra jako człowieka zasłużonego dla Polski. Mój kolega z rządu starszy, ja z nim jeszcze pracowałem dla polskiej ekologii przez całe lata. Wiadomość szokująca, niech odpoczywa w pokoju. Człowiek bardzo zasłużony dla Polski, człowiek, który był oddany naszemu środowisku, ale był przede wszystkim wierny Polsce. Jan Szyszko zmarł w wieku 75 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Europą dominują niże z frontami. Polska na skraju rozległego niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Białego i Bałtyckiego, a z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. Synoptycy obiecują, że do końca tygodnia ma być więcej słońca i cieplej. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami i wietrznie, w Beskidach do 80, w Karpatach do 100 km na godzinę. No a termometry pokazały dziś od 9 stopni na Pogórzu, 12 na Podkarpaciu i Wybrzeżu, do 17 na Dolnym Śląsku. Nocą pochmurno, ale z przejaśnieniami, choć też i popada. Najwięcej opadów na południu, na wschodzie i miejscami w centrum, wysoko w Tatrach, nad ranem, prócz deszczu także śnieg. No a w nocy od 5 stopni w rejonach podgórskich, 8 w większości regionów, do 10 nad morzem. Jutro pochmurno i deszczowo, ale też możliwe większe przejaśnienia. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. A wiatr jutro zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, w Sudetach do 70, w Karpatach w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Podhalu, Suwalszczyźnie i Pomorzu, do 14 stopni. Jutro najwyższa temperatura w dzień na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej o tym, że w okolicy synagogi w Halle padły strzały, zginęły co najmniej dwie osoby, a niemiecka policja nadal poszukuje pozostałych sprawców ataku. Cały czas śledzimy, co dzieje się w Halle, a za moment połączymy się z naszym korespondentem w Berlinie. Do tego po 17:00 w naszym cyklu zagranicznym o tym ataku porozmawiamy z ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Później zastanowimy się, ile z każdej złotówki wydanej na produkty, które powstały w naszym kraju, zostaje w polskiej gospodarce. No ale to nie jedyne pytanie z tym związane. Czy na przykład sok pomarańczowy wyprodukowany przez polską firmę zatrudniającą polskich pracowników, to będzie polski produkt, skoro pomarańcze u nas nie rosną? Często dochodzimy do takiego pytania, ile tak naprawdę polskiego produktu jest w polskim produkcie. No troszkę brzmi jak procent cukru w cukrze, o tym za kilkanaście minut. Powiemy także o działaniu supertajnej rosyjskiej jednostki, której celem była m.in. destabilizacja państw Europy. Przygotowywanie nieudanego zamachu w Czarnogórze, otrucie byłego agenta GRU Skripala w Wielkiej Brytanii. Jest to na pewno doborowa jednostka. Dodajmy, ściśle tajna jednostka rosyjskiego wywiadu wojskowego, która odpowiada za akty terroru w Europie. Krzysztof Putarnicki wyrusza w kilkumiesięczną podróż śladami Polaków i ich potomków rozsianych po całym świecie. Dziś ruszył z Gdańska do Nynasa. Szukając nieoczywistych śladów polskości w różnych miejscach. Relacja z wyprawy w ramach akcji Polskie Ślady pod patronatem Trójki. Początek już za pół godziny. Dziś poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z chemii. Komitet Noblowski docenił rozwiązania w zakresie współczesnej chemii nanomateriałów i inżynierii materiałowej. LID wymaga pewnego środowiska, żeby mógł działać. W innym przypadku może być albo wybuchowy, albo takie ogniwo będzie tylko parę razy można było ładować. Brzmi bardzo poważnie, ale nagrodę przyznano za pracę nad bateriami litowo-jonowymi. W każdej niemal kieszeni, plecaku czy kurce. Więcej o nagrodzonych odkryciach Amerykanina, Anglika i Japończyka jeszcze przed godziną 17:00. A przed 19:00 reportaż. To jest tak, jak trzeba umyć zęby, to ja robię te ćwiczenia tak porządnie i to odejmuje mi lata. Jakby przyszły tutaj dziewczyny na plażę i by zobaczyły, co ja robię, aby się zapytały o lata, ile mam lat, to by się za głowę złapały. Ale jak te dziewczyny się nie ruszają, dla nich ruch jest obojętny, bo myślą, że ciągle będą młode, zdrowe i tak dalej. Tak to jest. Na promenadzie w Gdyni każdego wczesnego ranka ludzie biegają, korzystają z siłowni na świeżym powietrzu. Więcej przed godziną 19:00 w reportażu. Ponadto oczywiście Puls Trójki, bieżące informacje przedwyborcze, także 3 po 3, to i więcej do 19:00. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem zapraszamy do reklamy. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo.

Kłosy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. W trosce o język polski. Bisz Radek i Pokaż mi język. To nasza piosenka dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w godzinach południowych doszło do strzelaniny w okolicach synagogi w Halle. Policja potwierdziła, że w wyniku strzelaniny zginęły co najmniej dwie osoby, kilkoro zostało rannych. Łączymy się z naszym berlińskim korespondentem, Waldemar Maszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaki jest stan poszukiwań i co się stało? No, to tak jak pan powiedział, dzisiaj w godzinach południowych doszło do strzelaniny w okolicach synagogi w Halle. W tej chwili policja potwierdziła, że dwie osoby zginęły. Nie wiadomo, ile jest rannych. Są różne informacje medialne i te, które są potwierdzone przez policję. Z komunikatu policyjnego wynika, że uzbrojeni sprawcy, tak to jest podane, uciekli samochodem i trwa za nimi intensywny pościg. Jedna osoba została w międzyczasie złapana, ta osoba wsiadła do taksówki. Sprawcy się zaraz po tym zajściu ataku rozdzielili. Jedna osoba, która wsiadła do taksówki, została zatrzymana. A czy wiemy, kim jest ten właśnie schwytany sprawca? Na temat sprawcy nie wiadomo nic. W internecie, w telewizjach jest pokazywane zdjęcie. Jeżeli o tego sprawcę by chodziło, pokazywany jest mężczyzna, młody mężczyzna, który zatrzymuje Volkswagena, wysiada, wyciąga broń, przeładowuje i strzela w kierunku ludzi. I kim jest sprawca i jakiej narodowości, nie wiadomo. Są tylko spekulacje. Obserwując niemieckie media, świadkowie mówią, że jedną z osób była uzbrojona dziewczyna, uzbrojona między innymi w karabin maszynowy. Czy potwierdza ten fakt policja? Policja nie potwierdza. Również media mówią o tym, że są, że któraś grupa lub sprawcy ujęli w jednym ze sklepów zakładników. Tego policja również nie potwierdza, ale sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bardzo rozwojowa. Po pierwsze, policja potwierdza, że nie tylko strzały do strzelaniny doszło w Halle, ale również w innych miejscach, na przykład w 15 kilometrów oddalonym od Halle Landsbergu, jak również było słychać strzały na autostradzie A14 w Lipsku, w kierunku którego najprawdopodobniej udała się część lub sprawcy, nie wiadomo dokładnie ilu ich było, jest również ogłoszony stan alarmowy. To jest bardzo poważna sprawa. Do pościgu zostały zaangażowane oddziały antyterrorystyczne SEK. Dodajmy, że władze w Halle ogłosiły stan wyjątkowy. A jaka jest sytuacja w całym mieście i teraz już wiemy w tym regionie właśnie, w Saksonii-Anhalt? Bardzo napięta, bardzo nerwowa. Ja może jeszcze szybko wspomnę, że to nie jest jedyny w ostatnich dniach tego typu zajście. Przed dwoma dniami w miejscowości Limburg w Hesji samochód ciężarowy staranował stojące na skrzyżowaniu samochody osobowe, gdzie rannych zostało 9 osób. Świadkowie mówią, że to tylko zbieg okoliczności, że nie było zabitych. Zatrzymano kierowcę ciężarówki i tamten akurat był Syryjczykiem, który w 2015 roku wjechał do Niemiec. Sytuacja jest poważna. Obecne śledztwo tego, co się stało w Halle, przejęła Generalna Prokuratura. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zamiaru zabójstwa o szczególnym znaczeniu. Dodajmy także, że niektórzy zwracają uwagę, że do ataku dokonano w dniu, w którym jest obchodzone jedno z najważniejszych żydowskich świąt religijnych, Jom Kippur, i to też może mieć znaczenie, a władze w Halle, ogłaszając stan wyjątkowy, potwierdzają, że policja zablokowała wszystkie drogi dojazdowe, zamknięto także dworzec kolejowy, więc mówiąc pokrótce, sytuacja jest rozwojowa i do tego tematu oczywiście będziemy wracać. A ja może tylko jeszcze dodam, że wszystkie dzisiaj od tej chwili obiekty żydowskie są chronione, są pod specjalnym nadzorem. Bardzo dziękuję. Z Berlina nasz korespondent Waldemar Maszewski, a ja dodam, że w naszym cyklu zagranicznym o tych atakach porozmawiamy z ekspertem do spraw bezpieczeństwa. To po godzinie 17. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, 20 minut po 16. I wanna be out. Everybody looking for me. I gotta say so now that I can be no longer free. It is too late now. Now baby prays for me so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day I keep running away. I know you cannot help it. Nobody's able to make it. Now baby prays for me so they no longer see that I am hiding in here. It's dark and it's a perfect place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. Play the game, but it'll be all the same. And I will testify, testify. What do you ever really like? Really like? You never wanna start. You never lose your life. And your fake name sounds so fucking wicked. Spend your life the way you spend it. You never wanted to offend me. You've got all that you prayed for, but you forgot that I prayed for love. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's yours. It doesn't mean that it's yours. Still I'm hiding in the heat. It's dark, and I am doing okay about it. It's dark, nobody sees me. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control, my baby. Sometimes I like to lose control. Satisfaction never comes. I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. And when I like to stay alone, something in your mind explodes. Mas Astralixiego z tegorocznej trasy męskiego grania. Zachęcamy do korespondencji, oczywiście mailowo zd3@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i smsowo 71335. Autopromocja. Joe Bonamassa, z którym nagrała 3 płyty, nazwał ją nową Janis Joplin. Ale to za mało. Ona śpiewa bluesa jak nikt. Beth Hart w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja jej piątkowego solowego koncertu dziś w audycji 3 wymiary gitary po 22. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Już się nie mogę doczekać, jak to będzie brzmiało w radiu, a znam takich, którzy byli na tym mini koncercie w występie Beth Hart tu przy Myśliwieckiej. Było fantastycznie, ale nic więcej nie powiem. 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. 79 groszy z każdej złotówki wydanej na produkty, które powstały w naszym kraju, zostaje w krwiobiegu polskiej gospodarki. W przypadku zakupu produktów importowanych to tylko 25 groszy. Warto kupować polskie produkty, bo zostają u nas. No właśnie, tylko czy my rzeczywiście kupujemy nasze rodzime produkty? Nie kupuję polskich samochodów, bo nie ma. Chyba że autobusy, ale to nie jeździć autobusami. Chemia... No z tą chemią to bywa różnie, ale polskie mydło to tak. Natomiast no proszki czy inne rzeczy to nie ma polskich producentów, no nie niespecjalnie. Co by było, gdyby polscy konsumenci chociaż o 1% częściej wybierali produkty wyprodukowane w Polsce? Jacek Kowalczyk z firmy Grant Thornton. Kosztem produktów wyprodukowanych za granicą. Jak to wpłynęłoby na makroekonomię w Polsce? Wniosek z naszego badania jest taki. W przypadku produktów, które są produkowane przez firmy z polskim kapitałem i produkowane są w Polsce, czyli spełnione są powiedzmy dwa kryteria polskości, z każdej złotówki wydanej na taki produkt aż 79 groszy pozostanie w Polsce, a 21 groszy zostanie, powiedzmy, wyprowadzonych z Polski. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w przypadku produktów w całości zagranicznych, czyli i firma ma kapitał zagraniczny i w całości wyprodukowała ten towar za granicą. I w tym przypadku z każdej jednej złotówki wydanej na ten produkt tylko 25 groszy zostanie w Polsce, czyli trzykrotnie mniej niż w przypadku tego typowo polskiego produktu. 25 groszy zostanie w Polsce, 75 groszy trafi za granicę. Zadaliśmy takie pytanie, czym dla pani, pana jest produkt polski? Jaka jest definicja tego polskiego produktu? Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska. Czy na przykład sok pomarańczowy wyprodukowany przez polską firmę zatrudniającą polskich pracowników, to będzie polski produkt, skoro pomarańcze u nas nie rosną? Często dochodzimy do takiego pytania, ile tak naprawdę polskiego produktu jest w polskim produkcie. Najprostsza definicja, produkt polski to produkt, który został wyprodukowany tutaj w Polsce na miejscu. Na kodzie kreskowym rozpoczyna się od cyfry 590 i to też jest taki drogowskaz dla nas, że produkt jest produktem polskim. Każdy jeden dodatkowy procent wydany na polskie produkty kosztem tych importowanych to byłoby dodatkowe 6,6 miliarda złotych pozostawione w polskiej gospodarce, a przecież to jest tylko 1%. A to przecież nie tylko pieniądze. Tematem zainteresowała się Monika Suszek. Ciekaw jestem Państwa opinii. 2273 zd3@polskieradio.pl oraz 71335. Czy przy zakupach, takich codziennych, zwykłych, dodajmy na to spożywczych, kierujemy się właśnie krajem pochodzenia czy wyprodukowania danego produktu? Ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki, boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest ten kraj, popatrz, popatrz. Mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Nowe nagranie w Trójce, rok 1996. Karaś Rogucki, przypomnienie tego, jak kiedyś się grało. Odświeżona wersja starego przeboju. 2273. Dla mnie przynajmniej najważniejsza jest jakość i sądzę, że tym powinniśmy się kierować też wybierając produkt, bo wybierając polskie produkty możemy ograniczyć konkurencję i wyeliminować jakieś produkty, które są być może lepsze. Natomiast produkty, które nie są polskie, również są przez kogoś tutaj sprowadzone, również ludzie mają pracę dzięki sprzedaży tych produktów, także tutaj myślę, że można by się zastanowić. Oprócz numeru telefonu, także adres mailowy zd3@polskieradio.pl, 71335, również SMS-owo. Bardzo dziękuję za ten głos. Coś mi się wydaje, że sporo głosów w tej sprawie już za kilka chwil. No a teraz już po 16.30. Pan synoptyk ma głos o tym, że dziś całkiem przyzwoicie, choć pochmurno i deszczowo, to wiele przejaśnień było. Zdaje się, że ten silny wiatr przewiał te chmury deszczowe, bo w Beskidach mocno wiało do 80, w Karpatach do 100 km na godzinę. No i miejscami na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku termometry pokazały 16-17 stopni. Im bliżej końca tygodnia, tym cieplej, choć jutro troszkę chłodniej niż dziś. No ale wcześniej noc. Pochmurno z przejaśnieniami nocą. Najwięcej opadów na południu, wschodzie i miejscami w centrum. To będzie padał deszcz, a wysoko w Tatrach nad ranem popada śnieg. W nocy od 5 stopni w rejonach podgórskich do 10 nad samym morzem. Jutro pochmurno i deszczowo, ale też z większymi przejaśnieniami. No i w Tatrach trzeba się przygotować na zimę, tam będzie padał śnieg. No i będzie silnie wiało w Sudetach, Karpatach do 80 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, na Podhalu, Suwalszczyźnie i Pomorzu 11, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu najwyższa temperatura do stopni 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Angela? No? Podobno wiesz, jak dostać Office'a za złotówkę. Seba, to proste. Idziesz do Media Expert z legitymacją, wybierasz sobie laptopa w promocji i masz Office'a za złotówkę. Teraz w Media Expert do laptopów w promocji za okazaniem legitymacji studenckiej dodajemy Office 365 za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika, 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty, po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze.aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy i dołącz do 6 szczęśliwców, którzy już wygrali 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. Nie zwlekaj, ty też możesz zwyciężyć. Ponadto do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych o wartości nawet do 500 zł. Łączna pula nagród to blisko 4 miliony złotych. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak myślałem, że Państwa zainteresuje ten temat. A jeśli nasze założenie, by kupować wyłącznie polskie produkty, pisze pan Andrzej, zestawić z podobnym założeniem innych krajów, by ich obywatele kupowali tylko swoje narodowe produkty w ich kraju, to... A właśnie, co z tego wyniknie? Może jakiś ekonomista to wyjaśni. Pozdrawia z Tarnowa pan Andrzej. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów. A przecież ekonomiści też nas słuchają. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. No jak to, co będzie? Każdy będzie kupował swoje, u siebie. Proszę posłuchać. Od wielu lat, odkąd powstała aplikacja Pola, którą polecam, używam jej i kupuję tylko polskie produkty. Żona jest trochę zła, bo wyciągam jej z koszyka czasami jakieś rzeczy, które mi się nie podobają, bo nie są polskie. A propos tego soku, którego ktoś tam powiedział, zrobionego z pomarańczy, to niedawno byłem w Portugalii i jaki sok kupiłem? Polski. Pomarańczowy polski sok kupiłem w Portugalii. No jeszcze jakby to było z polskich pomarańczy, to bym nie uwierzył, ale przyznam szczerze, będąc na wakacjach w Chorwacji, kupowałem serek biały, twarogowy, z terminem przydatności, dajmy na to tydzień, może 10 dni. I co? I smaczny, i zdrowy, a przede wszystkim polski, choć to tam prawie 2000 kilometrów od Polski. 79 groszy, przypomnę. Z każdej złotówki wydanej na produkty, które powstały w naszym kraju, zostaje w krwiobiegu polskiej gospodarki. Dziś pytamy Państwa, czy kierujemy się nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością i krajem pochodzenia danego produktu. W tej sprawie kontakt z nami na trzy sposoby. Za 20 minut 17. Polskie ślady. Krzysztof Uternicki wyrusza w kilkumiesięczną podróż śladami Polaków i ich potomków rozsianych po całym świecie. To takie nieoczywiste ślady polskości w różnych miejscach. Z Nordkapu do Kapsztadu przez Afrykę Zachodnią. Część pierwsza. Stawiam swój pierwszy polski ślad na promie z Gdańska do Nyneskam w Szwecji. Jest wilgotno i wiecznie, jak na październik przystało, jednak jest i słońce. A najlepiej wszystko oświetla z mostku kapitana Zbigniewa Łusewicza. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry. Jesteśmy na... Promie Nowa Star. Nowa Gwiazda? Tak. Gdzie pan pływał? Gdzie pan był już w swoim życiu? Moim najbardziej ciekawym kontraktem to była praca w największym porcie świata w Rotterdamie. Do portu Rotterdam osobiście wchodziłem i prowadziłem statek około 200 razy. Nie? Stosunkowo mało w Ameryce Północnej. No najczęściej oczywiście Europa. Pływałem po Morzu Śródziemnym. Zahaczałem o Norwegię w różnych porach roku. Azja, Afryka. Często właśnie pływałem na trasie Chiny, Afryka. Czy dalej jest taka zasada, że bardzo dużo Polaków służy na morzach? No jest na morzu, bardzo wielu Polaków pracuje, no ale ja w tej chwili obserwuję, że ilość tych marynarzy, którzy pływają za granicą, to już troszeczkę maleje. Jest to ciężki zawód i młodzi ludzie sobie z tego zdają sprawę, nie tylko pod względem pracy, ale właśnie odosobnienia, nie? Ile lat na morzu? 33 lata, nie? 33 lata. A jakaś taka anegdota? Któregoś razu zamieszanie gdzieś tam wokół recepcji, jakaś tam pani, w końcu słyszę, że ona chce się z kapitanem widzieć, się spodziewam naprawdę tragicznej jakiejś sytuacji, co tam się stało, może trzeba komuś zdrowotnie bardzo pomóc, może trzeba helikopter. Ona mnie pyta, pani kapitanie, w poprzedniej podróży mąż płynął tym statkiem i zostawił laczki. Czy te laczki zostały znalezione? No mi w tym momencie ręce opadły, nie byłem przygotowany na roztrząsanie takich problemów. Daleko mamy do Szwecji? Już tak naprawdę jesteśmy chyba na wodach terytorialnych. Na wodach, tak, jesteśmy na wodach terytorialnych Szwecji, ale w porcie będziemy dwie godziny z Chalczykiem. Bardzo serdecznie dziękujemy panu za rozmowę i do zobaczenia może gdzieś na innej trasie jeszcze. Jest duża doza prawdopodobieństwa, że się spotkamy. Czy pozwoli mi pan użyć gwizdka? Gwizdka? To jest tyfon. Proszę. Niezwykle ciekawa 18-godzinna podróż z Gdańska do Nyneskam dobiega końca w atmosferze miłej rozmowy z panem kapitanem oraz oficerami na mostku. A przed nami jeszcze więcej spotkań, które odkryją jeszcze więcej polskich śladów dla radiowej trójki z Muszli Oceanów Krzysiek Puternicki. Który wyruszył w kilkumiesięczną podróż śladami Polaków i ich potomków mieszkających czy rozsianych po całym świecie. Z Nordkapu do Kapsztadu przez Afrykę Zachodnią. Trójka jest patronem wyprawy Krzysztofa Puternickiego. Polskie ślady? Ciąg dalszy. Proszę nasłuchiwać w Trójce. Za 17 minut 17. za kwadrans 17 to oczywiście Liam Gallagher. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak sobie przypominam, a pamiętam to jeszcze, że 40 lat temu były dwa kraje, w których panowała dyktatura wojskowa. Zero demokracji, gospodarka w ruinie, a przemysł produkował od razu zepsute samochody i popsute radiomagnetofony. Jednym z tych krajów była Polska, a drugim Korea. Południowa oczywiście. No i tyle mam do powiedzenia. Zapraszamy do Trójki. Rosyjski wywiad posiada supertajną jednostkę specjalną, jak donosi dzisiejszy New York Times. Jej celem jest destabilizacja europejskich państw. Dziennik opiera się na informacjach przekazanych przez byłych i obecnych funkcjonariuszy wywiadów z Europy, Stanów Zjednoczonych, także z samej Rosji. O szczegółach tej sprawy Marcin Pośpiech. Według ustaleń nowojorskiego dziennika jednostka 29155 jest tajną grupą działającą w ramach rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. W jej szeregach mają służyć weterani wojen w Afganistanie, Czeczenii czy na Ukrainie. Sposób działania? Zamachy bombowe, morderstwa, otrucia oraz środki hybrydowe, takie jak hakowanie systemów informacyjnych czy dezinformacja. Cel? Destabilizacja sytuacji na Zachodzie, mówi Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Cała historia rosyjskich służb specjalnych, od powstania Czeki, świadczy o tym, że w mentalności kierujących służbami specjalnymi sowieckimi, rosyjskimi, jednym z głównych zadań było osłabienie przeciwnika. A co za tym idzie? Każde pogorszenie sytuacji w kraju, który leży w zainteresowaniu polityki rosyjskiej, jest na rękę Rosji. Jak podaje New York Times, jednostka 29155 była odpowiedzialna za przeprowadzenie pozornie niezwiązanych ze sobą operacji, takich jak kampania destabilizacyjna w Mołdawii, próba otrucia bułgarskiego handlarza bronią, nieudany zamach stanu w Czarnogórze, czy w końcu próba zamachu na życie zbiegłego do Wielkiej Brytanii podwójnego agenta GRU i wywiadu brytyjskiego Siergieja Skripala. Co ciekawe, wszystkie te akcje zakończyły się fiaskiem. Czemu? Tłumaczy dr Bolesław Piasecki z Akademii Sztuki Wojennej. Brak takich działań mających na celu kamuflaż tego typu operacji od samego początku do końca właśnie jest między innymi na to obliczony, na pewno taką presję psychologiczną, która ma pokazywać Rosjan jako i przedstawiać Rosjan jako kraj, który w obronie tego, co uważa za swoje interesy, absolutnie się nie cofnie przed niczym. I to ewidentnie jest tak, że element takiego rosyjskiego zarządzania wizerunkiem pod podkreślam tutaj, że oni mają zdolności likwidowania ludzi w sposób taki, że jest to bardzo, bardzo trudne do przypisania do nich. Działalność 29155 cieszy się poparciem prezydenta Rosji Władimira Putina. Dodajmy, w 2006 roku podpisał on ustawę upoważniającą służby specjalne Rosji do dokonywania zamachów na życie przeciwników politycznych Kremla poza granicami Rosji. W tym samym roku w Londynie zginął były funkcjonariusz KGB i FSB Aleksandr Litwinienko. Chciałbym przypomnieć, jaki szok wywołało otrucie Litwinienki w Wielkiej Brytanii. To było podobne działanie. Już wtedy Rosja sygnalizowała, że może się posunąć do takich działań. Co się zmieniło? Po konflikcie z Ukrainą jest obserwowana większa aktywność zachodnich służb kontrwywiadowczych. Ale rośnie też liczba ataków hakerskich pochodzących z Rosji. Według najnowszego raportu The Cyber Threat Handbook Polska jest na 20. miejscu wśród państw szczególnie narażonych na ataki w cyberprzestrzeni. Ale jak tłumaczy Kamil Basej z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, chodzi tu też o manipulowanie społecznymi nastrojami. Te działania możemy podzielić na jawne i skryte. Do tych jawnych można zaliczyć elementy wsparcia w komunikacji środowisk, które z perspektywy Kremla są prorosyjskie. Mówimy tutaj o partiach, organizacjach. Można tutaj doszukiwać się wielu innych działań. To są procesy wsparcia na przykład dla ugrupowań, których działalność w przyszłym parlamencie będzie na przykład go destabilizowała. Według amerykańskiego wywiadu to właśnie dwie specjalne jednostki GRU odpowiedzialne są za włamanie na serwery Partii Demokratycznej w czasie kampanii prezydenckiej 3 lata temu w USA. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. 9 minut pozostało do godziny 17. Te gorące informacje, jak co roku o tej właśnie porze, dotyczące maratonu noblowskiego, a dziś okazało się, że baterie litowo-jonowe zrewolucjonizowały świat. Dzięki nim mamy dziś smartfony, laptopy czy zminiaturyzowane wieloczynnościowe komputery. Chyba coraz bardziej doceniliśmy właśnie te. To właśnie te lekkie, oparte na licie baterie, Nagrodę Nobla z dziedziny chemii otrzymał dziś trzech profesorów. Jeden z nich, urodzony w 1922 roku, Amerykanin John Goodenough, został najstarszym laureatem w historii przyznawania Nagrody Nobla, a decyzję Akademii odczytał w dwóch językach, szwedzkim i angielskim, Gordon Hanson. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała dziś, że Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za rok 2019 zostanie przyznana wspólnie Johnowi Goodenoughowi, Michaelowi Stanleyowi Whittinghamowi i Akirze Yoshino za rozwój baterii litowo-jonowych. Bateria litowo-jonowa. Jeżeli mamy bronić klimatu, to dobrze, że w tą stronę idzie. Bardzo dobrze. Doktor habilitowana Barbara Wagner, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, UW. Próbujemy jak najmniejsze baterie stworzyć o jak największej pojemności, o jak największej możliwości takiego wielokrotnego ładowania, czyli w gruncie rzeczy w dalszej perspektywie patrzymy na ochronę środowiska. Ten lit dzisiaj tutaj przebija. Jest najlżejszym metalem. Jest najlżejszym metalem. Profesor Paweł Kulesza, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. My się nawet nie zastanawiamy nad tym, jak miniaturyzują się nasze telefony i jak wiele możemy zrobić. Jak jeszcze było 15 lat temu. Oczywiście, jest to postęp też w elektronice. Współczesny telefon to jest komputer. Taki smartfon często szybciej działa niż komputery ogromne, zasilane prądem z sieci. Oczywiście możemy patrzeć na to pod kątem fascynacji reakcjami chemicznymi i na pewno to jest to, co nasze środowisko będzie ekscytowało. Ale jak zaczynamy, to nie myślimy o sukcesie. Czy najpierw jest cel, czy najpierw grzebiemy w tych różnych związkach? My to nazywamy bottom up albo bottom. Albo wychodzimy od ogółu i dochodzimy do szczegółu. Wciąga. I wciąga to niezmiernie. Albo zaczynamy od reakcji małych i dopiero dochodzimy do tego ogólnego zastosowania. To jest ogromny postęp. Wszyscy ci badacze mają ogromny wkład w rozwój w ogóle alternatywnych źródeł energii. Gdybyśmy chcieli stosować słońce do wytworzenia energii, to trzeba ją gdzieś magazynować. No i to ogniwo litowe jest jednym z przykładów. Ale powiedzmy o baterii. To ona jest dzisiaj gwiazdą. Tak. Co w niej jest takiego niesamowitego, że jest lekka? Komitet Noblowski docenił rozwiązania w zakresie współczesnej chemii nanomateriałów i inżynierii materiałowej. Lit wymaga pewnego środowiska, żeby mógł działać. W innym przypadku może być albo wybuchowy, albo takie ogniwo będzie tylko parę razy można było ładować. Ile razy ładujemy nasze baterie w tej chwili? I sam lit nie pomoże. Potrzebny był ten dodatkowy materiał. Oczywiście. I to były poszukiwania tych trzech profesorów. I w dalszym ciągu się poszukuje. W przypadku rozwiązań ogniw litowych one trochę gorzej działają w niskich temperaturach, ale już jest postęp. Widać, jak ważna jest ta współpraca naukowców. Tak, poza tym, jeżeli by się pani też dobrze przyjrzała Nagrodą Nobla za ostatnie lata. Prodziekan Wydziału Chemii UW, profesor Rafał Siciński. Może nadużywane niekiedy pojęcie interdyscyplinarności, ale jednak nie można być alfą i omegą. Doświadczenie w nieco innych obszarach jest tutaj absolutnie konieczne i nie jest tak łatwo sklasyfikować, że to jest ten chemik, albo to jest chemik, ale o bardzo rozległych, wykraczających poza tą starą chemię zainteresowania. A no właśnie, tak mi się wydaje, że chyba to dziś do nas dociera, jak to baterie litowo-jonowe zrewolucjonizowały świat. Komentarze zebrała Ewa Dudzińska. Dodajmy, że jutro poznamy dwa Noble literackie. Tak, tak, dwa Noble literackie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Akademia nie przyznała tej nagrody w ogóle. Dwie dwójki, siedem trójek, zd3@polskieradio.pl, 71335.